पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुण बिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जो अच्छे काम करने वाले सज्जन लोग हैं उनको तो हम दुनिया में कष्ट पाते हुए देखते हैं और जो दुर्जन है दुराचारी उनको हम सुख पाते हुए देखते हैं, ऐसा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक मनुष्यों के भीतर एक धारणा होती है कि जो सदाचारी है सद्गुणी है भगवान का भजन करते हैं दया क्षमा उदारता आदि देवी गुणों का पालन करते हैं वे तो दुख पा रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं और पाप करते हुए परवाही नहीं करते, पाप की परवाही नहीं करते और जंतुओं को दुख दे देते हैं, मनुष्य मार देते हैं। ऐसे आदमी बड़े सुखी और आराम मन लेते हैं, तो ये उल्टी बात कैसे है? ये शंका उठती कई आदमियों की। तो अब ध्यान देकर आप लोग सुने, कर्म का फल तत्काल नहीं होता। जैसे वर्षा होने पर जमीन में जितने बीज है वे उगते हैं और थोड़े दिनों में हरी हरी जमीन हो जाती सभी, परंतु कई कई बीज जल्दी नहीं उगते और कई उस वर्ष उगते ही नहीं। अगर वे उग खत्म हो जाए तो दूसरा वर्षा होने पर क्या उगेगा? आप सोचो कि पहली वर्षा में सब बीज उग जाए तो सब बीज उगकर बड़े होकर के भस्म हो जाए, वर्षा नहीं हुई। फिर नई वर्षा होने पर क्या उगेगा? ये तो नहीं है कि पहले में वर्षा हुई उगे वो घास नष्ट हो गया, वर्षा हुई नहीं तो दूसरी वर्षा होते ही उगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है? कभी ऐसा कभी आपने देखा है क्या? मानो कई भू बीज ऐसे हैं जो सर्व रत्ना वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं, सब बीज पृथ्वी अपने भीतर रखती है तो सब बीज पैदा नहीं करती, ये बीज भीतर रखती है, समय समय पर बीजों को पैदा करती है। ये तो आप देखते हो ना, ये बात झूठी है क्या? पहली वर्षा हुई खूब हरी हरी जमीन हरी हरी दिखने लगती है, सब जमीन हरी हो जाती है और वो हरी रहती है कई दिन पर सूख जाती है, वर्षा नहीं होती दूसरी, तो फिर दोबारा दूसरे वर्ष वर्षा होगी तो फिर भी उगती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बीज भीतर रहते हैं, नहीं तो बताओ इसे उत्तर क्या है? सब बीज उग जाए सब वर्षा नहीं हुआ सब सब जाएंगे तो फिर दोबारा वर्षा होने पर क्या उगेगा? तो सब बीज समान फल नहीं देते, उगने में भी समान बीज सब नहीं उगते। ऐसे ही मनुष्यों के 10 महीने में 9 महीने में बच्चा हो जाता है, ऊंटने के 13 महीने में होता है, गाय के बकरी 6 महीने हो जाए, क्योंकि 12-13 महीने में हो जाए, तो सभी बराबर पक नहीं होते। चातुर्मास के मच्छर होते हैं वो 2.5 घंटा में पैदा ही हो जाते हैं, बड़े ही हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, 2.5 घंटे उम्र होने की। तो ऐसे उम्र भी थोड़ी मती ज्यादा ज्यादा गंदी होती है। ऐसे ही कर्मों का फल है, इस तरह ही कर्मों का फल है। अत्युग्र पाप पुण्य नाम अतैव फलमस्तु थे, उग्र जो पाप और पुण्य होता है उसका फल यहाँ ही मिल जाता है। दूसरा फल है कोई देरी से मिलता है, कोई और देरी से मिलता है, कोई और देरी से मिलता है। फल मिलेगा जरूर, अंकुर देंगे जरूर, पर वो कब देंगे इसका पता नहीं है। तो जो पाप करने वाले सुखी दिखते हैं, तो तब तक मेरी माप है अवगुण करो 1000, न तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तेरे भाग का अभी पूरा नहीं हुआ, तो माप है अवगुण करो 1000 अवगुण करो, वो फूलता फूलता रहेगा। तो फल पूर्व में कर्म किए हुए हैं, फल अलग नहीं मिलता है, तत्काल फल नहीं मिलता है। कोई भी बीज है उसे तत्काल फल मिलता है क्या? वर्षा होने पर 30 दिनों में टिंडी हो जाती है, 60 दिनों में सिट्टा, 60 दिन लगता है तब सिट्टा होता है, टिंडी होती है 30 दिनों में, 30 दिन में टिंडी बन जाती है। तो सिट्टा होने में 60 दिन लगते हैं, कम था 60 दिन, तो सिट्टा तैयार होने में देरी लगती है ना, टिंडी का फल जल्दी लगता है। ऐसे कई कर्म जल्दी फल देते हैं, कई कर्म देरी से फल देते हैं, कई बहुत देरी से फल देते हैं। जैसे इमली का बीज है, वो अगर बोया दिया जाए तो जल्दी बोएगा नहीं, बहुत कड़ा होता है, कठोर होता है। 5-7 दिन रखे गोबर में, फिर मैंने पूछे तो फिर उगता है, जल्दी नहीं उगता। अमली का इमली बीज है, इमली तिंदनी फतम तिंदनी तिंदनी कहते हैं संस्कृत में, तिंदनी। तो तिंदनी का फल होता है जो कठोर होता है, वो जल्दी उगता नहीं है, बहुत देरी से उगता है और बहुत देरी तक रहता है, वृक्ष भी बहुत बरसाता रहता है। ये जाड़ का फल है, जाड़ 1000 वर्ष रहती है, 1000 वर्ष नहीं रहते, वृक्ष बहुत है पहले नष्ट हो जाते हैं, कई बहुत दो दो से 1000 तक रहते हैं। ऐसे ही जानवर हमारे हुए हैं, ये कौवे की उम्र होती है 1000 वर्ष की, सैंस का वर्ष कौवा हुए हुआ 1000 वर्ष की उम्र कौवा है, इस वास्ते का को विंध्या कहते हैं। तो विंध्या उसी एक बार बालक होता है, दूसरा नहीं होता, वो काक विंध्या कहलाती है। तो कौवा का पैदा होता है तो एक बच्चा ही पैदा होता है, 1-2 बार पीछा में उसे पैदा नहीं होते। ऐसे सब चीजें बरोबर फल देने वाली नहीं होती। बकरी 2 बार भी आ जाए 12 महीने में 2 बार बच्चे बकरी, हरेक चीज पैसे 2 बार ऐसे, तो फल उत्पन्न होता अलग अलग। तो पाप करते हुए दिखते हैं, खूब मौज करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, शुभ काम करते हैं और दुख पा रहे हैं, तो दुख और सुख जो भी पा रहे हैं अभी कर्मों का फल अभी नहीं मिलता है। कोई भी वृक्ष पैदा होगा तो उसका फल अभी कैसे नहीं मिल जाएगा, समय पर होगा। तो इसलिए कर्मों का फल बराबर नहीं होता, इस वास्ते पुण्यों का फल समय पा करके होता है। तो पहले वाले पुण्य एक खेती करता है और घर में बड़ी तंगी है, रोटी नहीं है, और एक खेती करता ही नहीं, खूब लोग मौज से रोटी खाता है, तो खेती नहीं करता है, उसे पास में पहले का अनाज पड़ा हुआ है, इस वास्ते उसे रोटी बनती है, और खेती करता है उसे पहले का अनाज नहीं है, तो खेती में पैदा होगा तब खाएंगे, हल्त रहता है, भूखा रहता है। तो ऐसे जो दिखता है अपने को, अपने कुल कर्मों के फल का ज्ञान नहीं है कि कौन सा फल कब मिलता है, किसे कर्म का फल कब मिलता है, ऐसा नहीं दिखता। इस वास्ते ऐसा दिखता है कि पाप करते हैं, खूब मौज करते हैं, आनंद करते हैं, पर हर कितना दिन करेंगे, आनंद करने के दिन खत्म हो जाने के बाद लेना क्या तपस्या। इस वास्ते कर्मों के फल का पूरा पूरा पता नहीं लगता। इस वास्ते कई पाप कर्म रहते हैं, पाप करते हैं खूब और शांत से रहते हैं, और कई पुण्य करते हैं, ऐसा काम करते हैं बड़ा कष्ट भोगते हैं, तो कर्मों का फल बरोबर नहीं मिलता। समय पाकर मिलता है, तत्काल फल होता ही नहीं। अत्यंत उग्र पाप हो तो तत्काल फल मिलता है। कई कहानियां, कई ऐसे विचार, कई उदाहरण ऐसे है जो जल्दी जल्दी फल नहीं मिलता है। एक कहानी सुनाओ, एक कहानी आपको। रात्रि में पहरा देने वाले सिपाही थे, राजकीय आदमी, खबरदार करने वाले, ऐसे करने वाले। तो एक घर से एक आदमी लघु शंख को बाहर निकलेगा। पहले लघु शंका के भीतर में स्थान नहीं थे, बाहर निकल गली में पेशाब करते थे, तो पेशाब के लिए यात्री को निकला। सामने था एक सुनार का घर, और सुनार के घर में से एक आदमी आया जो पहरे देने वाला था, पहरे यात्रियों को गश्त लगाने वाला। वो एक बक्सा लेकर निकल गया, तो वह पकड़ लिया बक्सा क्यों नहीं, तो कहां से लाया, घर में निकला कैसे निकला। उसने कहा, देख मैं तेरे को कहता हूं, तू मेरी बात मान ले, आधा धन तेरा आधा मेरा, और नहीं मानता तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कह, मैं चोर थोड़ा ही हूं, मैं पर्याप्त नहीं खाने वाला नहीं हूं, मैं कैसे झूठ मान लू, ऐसे कैसे मैं जानू। कह, तू देख मान जा, मेरा कहना मान ले ठीक होगा, और नहीं माना तो बड़ी मुश्किल होगी। हो जाएगी हो जाएगी। तो उसने सीटी बजा दी, बराबर श्रीवर से आदमी इकट्ठे हुए। तब तो पहरेदार ने कहा कि इस घर से ये पक्षा निकलने का है, इस घर चोरी करिए इसने। उसको पेशाब करने वाला निकला, उसी को चोर बना दिया। पकड़ कहा, मैंने पकड़ लिया, ये पक्षा ले आया है। भीतर जाकर देगा तो वो सुनार को मार दिया, वो मेरी लाश पड़ी है। उसी क्षण उसी यात्री पड़ गई कि मनुष्य को मारा है। उसे मुकदमा चला, मुकदमा चलते चलते वहां का जज था, उसने हुक्म लिखा कि इसको फांसी दे दी जाए, इसने इसने हत्या करी है तो फांसी दे जाए। जहां फांसी का हुक्म हुआ, उसने कहा, भाई परमात्मा के न्याय नहीं है, चोरी किसने करी, हत्या किसने करी, फांसी किसी होती है, मैंने चोरी करी नहीं, मैंने मनुष्य को मारा नहीं, और मारी फांसी हो रही है। तो मैंने कहा, भगवान के घर में न्याय नहीं है। तो जज ने सुन लिया, सुनकर जज ने असर पड़ा कि आदमी ये निर्दोष है, अब फंस गया और फांसी हो गई। तो उसने कहा, ठीक है। तो एक दिन सुबह के बस में लुटता लुटता आदमी आया कि हमारे रात्रि में चोर आए और खून कर गए, मार दिया मनुष्य को। तो उन सिपाही को और उन दोनों को भेजा हुआ दाना नहीं है, उनको उठा कर लाओ, मार दिया आदमी को। तो जहा देखे तो खून बिगड़ा पड़ा है, कपड़े खून में हुए हुए हैं, एक कपड़ा उठाया, आदमी सोता है, उसको उठाया, डेसी में घात कर गया। जब बीच में जंगल पड़ता था, तब वो सिपाही बोला कि मैं तेरे को कहा कि तू मेरी बात मान ले तो पैसा मिलता तेरे को, अरे मेरी बात नहीं मानी, आज फांसी का हुक्म हो रहा है, तेने मारा नहीं, तेरे को फांसी का हुक्म हो गया है। उसने कहा, फांसी का हुक्म तो हो गया, मैं तो मारा नहीं मनुष्य को, कि मारा इस बात को तेरे को हुआ है। वे जो जो बोले आदमी और सिपाही बोला कैदी बोला सिपाही बोला कैदी बोला, ऊपर पड़ा हुआ आदमी लिख रहा है ये सिपाही बोला ये वो बोला ये सिपाही बोला ये बोला। बाजार काट रखते ही वो उठ बैठा तो सिपाही घबराया, जज के सामने रखा साहब ये सिपाही बोला है ये बोला है तो ये आदमी मरा, इसने इसने आदमी मरा नहीं, इस वो आदमी ने आपको हुक्म दे देना चाहिए तो विचार करना चाहिए, फांसी का हुक्म दे दिया आपने, इसने मारा ही नहीं। जज के विचार आया कि मैंने घूसखोरी नहीं की, मैंने कोई सिफारिश नहीं सुनी, किसी की भी प्रेरणा मेरे पास पारवाई नहीं सुनी, तो मेरे से लिखा क्यों गया आप इसको फांसी हो जाए ऐसा मैंने क्यों लिखा गया। तो उसको एकांत बचाया, एकांत में बोला तुम सच्ची बात बताओ कि ये तो इज्जत तेरे से नहीं हुई, ये बात तो सच्चा है, पर कोई हत्या हुई है तेरे से? ताकि महाराज कुछ वर्ष हो गए, एक आदमी आता था मेरे घर पर तो मैंने उसको समझा दिया कि तुम ऐसे मत आ ठीक नहीं है, पर वो माना नहीं। तो एक दिन वो आया घर में, मैं आ गया बाहर से तो मैंने पकड़ लिया, पकड़ा तो खत्म कर दिया, मैंने खत्म करके पीछे नदी बह रही है उन्हें फेंक दिया, वो हत्या मैंने कह दी। उसे पता ही नहीं लगा किसने मारा कौन मारा क्या मारा, कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि तो तेरे को भाषणी देती है वो हत्या के लिए, अब ये हत्या होगी इस भाषणी जाएगी। तो कर्म कोई करे फल कोई भोगे ऐसा होता है, दशरथ जी ने कही है और करे अपराध को और फल भोग, अपराध किया मैंने फल भोग है राम जी, राम जी ने थोड़े का पाप किया था, अपराध तो मेरा था और वनवास हुआ राम जी को, दशरथ जी ने यही कहा। तो देखता ऐसा है इसे पाप नहीं किया है, परंतु कोई कोई किसी ने किसी पाप किया है उसका ही फल होता है, भगवान के यहाँ अंधेरा नहीं होता, देर होती है अंधेर नहीं होता, इस वास्ते मनुष्य को सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा देख करके निर्णय नहीं कर सकते आप कि ये बड़ा पापी है तू पा रहा है, वीर साधु होते वीर त्यागी पास में कुछ नहीं रहते, कर्म में जूती नहीं सर पर छाता नहीं अंटी में दाम नहीं, केवल पैदल घूमे बोझ से एक कपड़ा है वो फटा हुआ है, चादर भी नई नहीं है, पास में कोई सामग्री नहीं है, परंतु वीरत है त्यागी है, क्या उसे दुख होता है? मौज रहती है। दूसरे आदमी दुखी होकर उसके पास में जाते हैं और संत से मिलते हैं तो दूसरे आदमी का दुख दूर हो जाता है, उसे दुख होता ही नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास रुपया नहीं है, दुख होता ही आनंद रहता है। तो किस आदमी को कैसे दुख होता है क्या होता है इसका निर्णय नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। धन लक्ष्मी आदि का अभाव है पर हृदय में शांति है, और एक लक्ष्मी खूब है अच्छी रस है पर हृदय जल रहा है, ऐसे आदमी है धनी आदमी लखपति करोड़पति और हृदय जल रहा है, हृदय में जलन हो रही है दुख पा रहा है, लोगों को कहने में मुश्किल हो रही है कैसे कहे, अब हृदय में संताप है उन्हें कैसे बताओ दूसरों को। तो इस तरह से पाप ताप का फल पूरा का अपने को पता नहीं होता, इस वास्ते मनुष्यों को चाहिए कि किसी आदमी को पापी कह देना किसी को पुण्यात्मा कह देना चुप रहे बोले नहीं, पर इसे दोष गुणवास से तर सेवा कथा विवत्तम, दूसरे के गुण दोष देखो मत, दोष देखो ही मत बिल्कुल, सुनो कृत सुनो वर्षा भरत भाया भावी प्रबल मिल कहते मन्यात हान मरण जीवन मरण विदित ये जीवन हान लाभ जीवन मरण जसा पसस विधियात। तो ये वह हाथ में है अपने पूरा जानते नहीं, वो अनजान के कारण से ऐसा कह देते हैं ये पाप तो किया ही नहीं तो भोगता है और ये पाप करता है मान से रहता है आनंद से रहता है कितना दिन रहेगा। भारी जब आएगी पाप की तब दुख होगा इसको, इस वास्ते अपने को पूरा पता नहीं मिलता किन के कर्म कैसे किए हैं, कब किए हैं, किस जन्म में किए हैं, वो कई है पाप कर्म उनका फल भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, वो किया कर्म किया है उसने, वो कैसे बचेगा। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम शुभ अशुभ कर्म किया हुआ जिसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोट सतई रवि कल्प भेज है कई सही रही तो अभी कर्म तो फल देगा अपना, मन कौन सा कर्म कम फल देता ऐसा पता नहीं लगता ऊपर। इस वास्ते अब निर्णय करते हैं ये गड़बड़ी होती है, इस वास्ते जो निर्णय करते हैं पाप करता है खूब मौसे है और पुण्य करता है दुख पा रहा है, ये बात ठीक है। सब्जी ऐसा नहीं होता, चारू बातें होती है, ध्यान देकर सुना भाई बहन क्या करना। खूब पुण्य करता है अच्छा करता है दुख पा रहा है, अरे पुण्य करता है अच्छा काम करता है सुख पा रहा है बहुत से ऐसा आदमी मिले, दोनों आदमी मिलेंगे। ऐसे ही पाप करते हैं दुख पा रहे हैं और पाप करते हैं मौज में हो रहे हैं, चारों आदमी मिलेंगे आपको। फिर सुन लो, पाप करते हैं और खाने पीने वाला नहीं है, पाप कर तो निशिबाश जा ही नहीं कटी पट नहीं पेट अगाही, लज्जा दीवाने के लिए कपड़ा नहीं है और पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। अरे पाप कर ऋषिवास रात और दिन पाप करते, रात और दिन पाप करते और फिर भी नहीं मिला पूरा, और एक पाप पुण्य पाप पर परवाही नहीं करता, पाप करता है और पुण्य करता है अच्छा पैसे काम करता है सुखी है। तो सब ते चारों आदि मिलेंगे, पाप करने वाले दुखी, पाप करने वाले सुखी, पुण्य करने वाले सुखी, पुण्य करने वाले दुखी, चारों पाप चारों मिलेंगे। ये नहीं है कि जितने सुखी है वे सब पाप करते दुख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब सब धनी है सुख पा रहे हैं, सब कैसे पुण्यात्मा है ये बात भी नहीं है, चारों बातें देखने में आती है, प्रत्यक्ष सौर है सब सब ऐसा बने ये बात है। तो सिद्धांत से पाप करने वाले दुख पाते हैं और पुण्य करने वाले सुख पाते हैं, ऐसा नियम नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी सुख दुख पा रहे हैं, पूर्व कर्मों का फल है और अभी कर्मों का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, ये बात है। अब इसमें शंका और पूछो, इसमें शंका और पूछो कि ध्यान से सुनती है तो सब तरह के आदमी सब जगह होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं आप सब जगह मिलेंगे, सब तरह का नहीं मिलेंगे। सत्संग होता है सुनते हैं, पता ही नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं, उनको मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है सुनने से, बैठे सत्संग में बैठ रहेंगे पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, पता ही ध्यान देते ही नहीं कैसे सुनेंगे। मैंने देखा है, मैंने अध्ययन किया है इनका, देखा मैंने दो दिन थे अब आज थे दो छोरे हुए, पहले एक ही था, पहले दो थे फिर दो हुए, अब दो हुए दो दो तीन दिन से खल करते ही नहीं, दूसरे को कहता है दूसरे बात कर रहा है, अब अकेले सूझ नहीं दूसरे बात करता है। तो ऐसे ही ये माइयों में है तो बातें करती है, तो क्यों समय खराब करो, अपने घर बैठी रहो काम धंधा करो, क्यों तुम दुख पाओ दूसरे को सुनने देते नहीं। रज पर अड़वा खेत हुआ खावा न खावा दे, खेत का अड़वा होता है, अड़वा खेत में वहां अड़वा होता है, काली हांडी ऊपर जा रही है, कमर का पकड़ा पैदा दिया, ना तो खुद खाता था ना दूसरे खाने देता, ऐसे अड़वाए अड़वाए खेत में अड़वाए जुआए जो बातें करते हुए। तो कृपा करो कृपानाथ, आप करे रहो, भीड़ मत करो, ऐसा करो तो सुनो, ठीक तरह सुनो, नहीं सुनो तो क्यों आए यहाँ, क्यों भीड़ करी। भाइयों में इस तरह से है, कहीं सुनते कहीं नहीं सुनते, कोई बात किसी को याद है कोई नहीं याद है, सुनते ही नहीं पूरी बातें, ध्यान दे के सुनो तो आपको पता नहीं लगे। मैं जब गया जयदल से मिला चूरू में, तो मैं गीता जी की बात पूछता था तो घनश्याम जी बात करते थे, तो शेर जी जोर से कहा घनश्याम सुनता नहीं, स्वामी जी पूछते तो पता बताऊं, नहीं मेरे को तुम बता दो, तुम बता दो गीता का दे दो अच्छे से, भटका रहा है उनको। तो आप लोग सब ध्यान देंगे सुनते नहीं, ऐसे ही कर्म करने में शुभ अशुभ कर्म सुन लेते हैं, बस मजियाजू बोल गए, मजियाजू सुन गया, मजियाजू विचार कर लिया, उसमें ध्यान ही नहीं देते कर्म का फल कैसा होता है, किस तरह ध्यान देते नहीं। अब मैंने आज इतनी बात बता दी, आप बता दो ये सब शब्द बता दें, कोई कोई बता देंगे, कोई कोई नहीं बता सके, क्या प्रश्न हुआ क्या उत्तर दिया। जयराम जी श्री पंचहरी देव की हरे हरे नमः कथा। अरे श्री पंचहरी देव कैसे उड़गी, श्री में पाव भरी बोझ नहीं, वो पंचहरी देव उड़गी, कथा सुनो कथा सुनो कथा नहीं हरे नमः, वो क्या कथा होगी, क्या नहीं वो क्या समझेंगे, वो समझे और शंका पैदा न हो, मेरी बातें इतनी सुने शंका नहीं हो नहीं सकता, शंका करते अरे एक आदमी ये क्या बात है ऐसी ऐसी बात है, पूछते ही नहीं, मेरे सब सुन लिया, सत्संग करते हैं सत्संग करते हैं, वर्षों तक सत्संग करते हैं, बीस बीस तीस तीस वर्ष हुए सत्संग करते हुए, उनको मैंने पूछी ये बात है कि माँ और बेटा है ये संबंध वास्तव में एक माना हुआ है, तो वास्तव में क्या है माना नहीं था, नहीं बताया मेरे को नहीं मिला ठीक, सोचते ही नहीं, विचार करते ही नहीं, सत्संग सुनते ही नहीं, ये बिना सुन कैसे बताएंगे, बता सकते नहीं वो, क्योंकि सुनते ही नहीं। कथा पूरी की पूरी हुई और सुन ली और कुछ सुनी, कुछ नहीं सुना, सब कोरे कोरे में सब कोरे। तो कृपा करो कृपानाथ, आप थोड़ा ध्यान दो सुनो, ऐसा सुना नहीं है तो यहाँ भीड़ मत करो, यहाँ भीड़ की कोई जरूरत नहीं है, अपने घरे रहो इसी तरह आराम से, यहाँ आकर दूसरों को खोटी क्यों करो, आप नहीं सुनो तो मत सुनो और हम तो खोटी मत करो, दूसरों बात करेंगे दूसरों खोटी करेंगे, नहीं देना चौका आपने एक करना नहीं दे बात करेगा दूसरे को खोटी करेगा, इस बात से शीर से काम करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सोचते ही नहीं समझते ही नहीं ख्याल करते ही नहीं क्या बात हो रही क्या नहीं है, तब क्या समझेंगे, नहीं तो इतनी बात सुने तो समझे तो सही, इन बातों का ख्याल नहीं करते। कृपा नाथ कृपा करो, आप ध्यान दो बातों का ध्यान दो, बहुत लाभ होगा, हमारे को लाभ हुआ है, मैंने सुना है जब सुनाता ही हूँ तो मेरे को लाभ हुआ है, सुनाने से हुआ सुनने से हुआ है, आपको ही हो सकता है, मैं तत्परता मैंने ही सुनी है, जैसी सुनना चाहिए वैसे मैंने नहीं सुना है, पर लाभ हुआ मेरे को, तो आप बात पूछते हो उसे उत्तर देते हो तो कुछ जानता हूँ तो देता हूँ, कैसे देता हूँ, तो जानकारी सत्संग से होती है नियम है, पर आप ख्याल कर तो होता नियम होगा, ख्याल नहीं होगा। नारायण नारायण। अब क्या कहें, सुबह की जो आपकी टेप रिकॉर्ड चली थी, सुबह जो आपका टेप से प्रवचन हुआ था, उसमें कहा कि सबसे बड़ी खास बाधा है संसार के साथ संबंध जोड़ते, इस बात की प्लीज, संबंध हम जोड़ तो लिए, अब इसका कैसे सरल युक्ति होगी कि संबंध टूट जाए हमारा। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये बात बहुत कठिन है, पुस्तकों में भी जल्दी जल्दी बात मिलती नहीं है, पढ़ाई में भी ऐसी बात मिली नहीं है जैसी बात कही है मैंने। बहुत कम संत महात्माओं से सुनी है मैंने, वो बात आपको कही है, पुस्तकों पढ़ी है, पुस्तकों मिलती नहीं है। मानो हमारे बाधा क्या है, हमारे बाधा है वास्तव में संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, वो संबंध माना है, ये एक बाधा है। ध्यान देकर सुने सब भाई, सब ध्यान देकर सुने, हमारे माता पिता के साथ, स्त्री पत्नी के साथ और जितने संबंध उनके साथ, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन और मन शानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति का विभाग है, स्वयं परमात्मा का अंश है। अब दो बात कही है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशी। सहज सुखराशी कितने गए, सहज सुखराशी मनुष्य मात्र को लिखा है, मनुष्य जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशी। सहज सुखराशी कितने गए, हम परमात्मा के अंश होते ही परमात्मा के है ये मानते नहीं है। शरीर हमारा है, माँ हमारी है, स्त्री हमारी है, बेटा हमारा है, इन्हें साथ संबंध जोड़ते हैं। जड़ के साथ में संबंध जोड़ दिया, अब मौज करो, अब जन्म मरो, जन्म मरो, हो गए। संबंध कैसे टूटे, ये प्रश्न कब होगा कि संबंध ही आपके दुखों का कारण है, ये आप विचार करो तो मालूम रहेगा, नहीं तो नहीं मालूम होगा, मालूम नहीं होगा, तब मालूम होगा जब विचार करोगे कि हमारे में दुख क्यों होता है, पाप किया उसका फल भोगते हैं तो हमारे में दुख क्यों होता है। सुबह आज सुना था जिसने बताया कि असर पड़ता है, असर तो झूठी चीज का झूठा असर पड़ता है, क्या सच्ची चीज का असर पड़ता है, क्यों पड़ता है, हमारा संबंध जोड़ लेते हैं, केवल संबंध जोड़ लेते हैं। अब वो संबंध की निवृत्ति कैसे हो, तो कम से कम, कम से कम, कम से कम संबंध के कारण से दुख हो रहा है इस बात को आप समझोगे तो संबंध कैसे विच्छेद हो, ये प्रश्न पैदा होगा, नहीं तो पैदा ही नहीं होगा, ये प्रश्न जानते ही नहीं, इस बात को जानते ही नहीं कि किस कारण से हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, इसको जानते नहीं, पता ही नहीं, जान सकते नहीं। जब ये बात समझ में आती है कि हम नाशवान सब वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ देते हैं तो दुख होता है, जितने मरने का दुख होता है, बाप मर गया, माँ मर गई, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, मरने का दुख क्यों होता है, हमारे संबंध जुड़ा है इस वास्ते होता है, अब संबंध नहीं जोड़े तो बिल्कुल नहीं होगा। सच्चे हृदय से साधु हो जाए कोई, सच्चे हृदय से कभी साधु हो गया तो घर वाले एक साथ एक दिन में खत्म हो जाए सब, दुख नहीं होगा, स्पष्ट से पक्की बात है, परंतु संबंध छोड़ते नहीं है, संबंध मैंने बताए रखे थे, साधु हो जाओ रोएंगे। एक कथा बाँचने वाले पंडित थे, ऋषिकेश में गीता प्रेस में आए थे, कथा कही थी रामायण की, बनारस में रहते थे, तो वे कहते थे कि हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, हमारे पिताजी। मैं जाऊं तो पूछते छोरा कैसे है, छोरी कैसे है, वो कैसे पूछते, क्या वो क्या मतलब, क्यों पूछते हो, क्या मतलब, तारे मतलब क्या है, नहीं जान सकते। ये जितने सत्संग करने वाले हैं, बहुत कम मिलेंगे आदमी जो ठीक तत्व को जानने वाले हो। अब छोरा छोरी अच्छे होंगे तो अच्छे है, नहीं है, नहीं है, तुम्हें क्या मतलब। एक साधु थे ऋषिकेश में, तो कुंभ के मेले पर स्त्री आई, कई वर्ष का छोड़ दी, और साधु दंडी स्वामी से उनको पूछो तू कब आई, कब से कैसे आई, तो उसने कहा आपको याद है, मेरी भी याद है आपको, ऐसी शर्म आई नीचे कर ली, फिर देखा नहीं स्त्रियों को, इतनी शिक्षा मिली जो देख देना बंद कर दिया, कौन आया कौन गया क्या मतलब नहीं, क्यों देख रहे। स्त्री ने पूछा, स्त्री ने कि आपको अभी तो याद है मेरी, फिर साधु क्या हुए, जब मेरी याद है तो साधु क्या हुए, अब दंडी स्वामी हो गए, ऊंचे याद रहे, कुटुंब की याद है सबकी, सरासरी की चिंता है, तो साधु कहा हुए। अभी बात बता, मैं समझ नहीं सकते, अच्छे दंडी स्वामी ऊंचे दर्जे के विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, पंडित भी, ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण हो गए, दंडी स्वामी हो गए, फिर भी जाति का पक्ष रखते पूरा का पूरा, मैं ब्राह्मण हूं ये ब्राह्मण नहीं है। आप विचार करो जरा, सोचो, जब साधु हो गए, साधु का जन्म हमारा नया जन्म है, हमारे साधु हम बड़ा कौन है, जो पहले साधु को बड़ा, पीछे साधु को छोटा, एक बालक है वो साधु 2-3 वर्ष पहले हो गया, एक बूढ़ा आया उसे आज हुआ तो छोटा माना जाता है, वो बड़ा नहीं माना जाता, वेद के अनुसार बड़ा छोटा मानते हैं। वह साधु हुए भी भीतर पक्षपात जाति का रहता है, जाति की बात ही मुख्यतः करते हैं, तो जाति की बात मुख्यतः हो तो साधु क्या हुए, आप जरा सोचो, मन ये बहुत कम जगह मिलेगी, लोग भी हुए साधु भी हुए जाति से देख गए, ये विधान नहीं है, साधु हुए हैं तो साधु बन क्या है, जात न पूछो साधु के से पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार को धैर्य रह दो ज्ञान, ज्ञान भी क्या बलवार करो, तलवार का मूल्य तो तलवार का होता है, ऐसे जैसे जन्म हुआ उसे क्या मतलब, साधु तो है कटी भीतर में कुटुंब का स्नेह है, साधु है त्याग है कि नहीं, ये बात है साधु की, ये परीक्षा होती है, तो ये परीक्षा करो, बहुत कम आदि मिलेंगे, बहुत कम, जाति की मुख्यता मानेंगे, शादी से जाति पूछेंगे कैसे हुआ, क्या जाति अपनी, अरे तुम्हारे क्या मतलब है, तुम्हारे बेटी देनी नहीं, बेटी लेनी नहीं, तुम्हें क्या मतलब, विवाह करना हो तो पूछो जाति, भाई हमारे बेटी का क्या लेनी है, हम किस बोत गए हो, कैसे हो, आपको बेटी देनी है क्या, क्या बेटी देनी है, क्या मतलब, साधु हो गए, साधु का जन्म माना जाता है। एक देव कहानी सुनाओ, एक कहानी, एक थे डाकू, डाका डालते थे, चोरी भी करते थे, मौका लगा डाकू डालते थे, चोरी करते, उसने राजा के यहां चोरी करी, राजा के चोरी करी तो चोरी करके भागे, तो खोज बनेगा खोज, उनके चरणों के चिन्ह, संति का तो चिन्ह, वो चिन्ह देख करके, और वो खोजी आदमी चिन्ह जानने वाला उसके पीछे लगे, जो बाहर में गए बहुत गए, अब यहाँ से गए इस बारे के गए तो हम गाँव पहुंचे हुए, तो वे यहाँ देख रहे इस बारे के गए तो इसमें गाँव पहुंचते, गाँव में पैर गए नहीं, गाँव में गाँव में चार तरफ थे गाँव में प्रवेश हुआ और बाहर निकले नहीं। ऐसे करते करते वो साधु के पीछे गए तो साधु था वो चोर था चोर, वो एक कथा हो रही थी, कथा में जाकर बैठ गया, जब मेरे प्यास लगी थी चोर की तो चातुर्मास में कथा होती थी अपने गांव में जगह जगह होती है, अब बहुत कम हो गई, मेरे देखने देखने में कम हो गई, तो गांव में चातुर्मास में कथा होती थी, गांव में दो तीन जगह चार जगह एक गांव में कथा होती थी, कथा में जाकर बैठ गया, पानी पिया, पानी पीने के बाद बैठा तो कथा में प्रसंग आया कि जो शरणागत होता है वो सर्वथा भगवान का हो जाता है, तो अभयम सर्वभूते वो ददा मेतर प्रथम हमारा सभा स्मृति याचना करना है, हे नाथ मैं आपका हूँ और सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए, तो उसका पूरा जन्म ही वह दिन से हुआ जिस दिन वो स्वीकार कर लेता है हे नाथ मैं आपका हूं, आपका ही वजूद होगा, सच्चे हृदय से जब स्वीकार करता है उसी दिन उसका जन्म हुआ। वे चोर गए जो देखा तो वे भी पानी पिया बैठ गया, वो खोजी था जब सत्संग उठे सब लोग जाने लगे तो जावे तो वो चोर भी गई उसके शरण देखते पट पकड़ लिया, ये चोर है, वो कहते मैं चोरी करी ही नहीं, चोरी करी है तुमने मुझे खोज यही है तुम्हारी खोजी हो, पकड़ कर ले गए राजा के पास में, कैसा चोरी करना नहीं आदमी है तो चोरी करी, ना मैंने चोरी करी ही नहीं, जन्म भर में नहीं करी, आज चोरी का मैं क्या करूं, जन्म भर में मैंने चोरी नहीं करी कभी, कैसे मैंने जन्म करी, कहते हैं ये ऐसा कहता कहता तो है परंतु चोर यही है खोज ऐसा ही है, तो सच्चा पूछा सच्चा पूछ तो कहा कि महाराज ये चोर तो नहीं है, तो करो ऐसा करो लोहा तपो, लोहे के गोला तपा करके हाथ में दे, ढाई पत्ता पीपल का रखो और कच्चे धू सूत बांध दो हाथ में दे और जोड़ा, सूत भी नहीं जलेगा पत्ता भी नहीं जलेगा हाथ भी नहीं जलेगा तो चोरी नहीं की है, और ये जल गया तो चोरी करी है, परीक्षा है ये, तो सर तुम हाथ में गुड़ा लो देखो नहीं जला, उसका सूत भी नहीं जला पत्ता भी नहीं जला, फेंक दिया वो जमीन काली होगी, जमीन काली होगी जल गई लाल सुरख किया वो बोला, तो राजा ने क्रोध किया कि तुमने सुख नाक चोर बना दिया और दंड तुम्हारा दिया जाएगा, तब वो बोला सुनो महाराज दंड को नहीं दिया है, चोरी मैंने कही है, मन मैंने इस जन्म में नहीं की, पुराने जन्म की बात है ये, इस जन्म की मैंने चोरी करी नहीं कभी नहीं करी इस जन्म भर में, तो ये साधु तो है दंड नहीं हो जाए इस बात कहता है, तो तुम बताओ तुम्हारा धन दो महाराज ले गहना कहाँ है, ये मैं तो चलो बताऊ, तो ले गया आदमियों को तो एक जमीन में गाड़ करके और उसी ऊपरी हाथ दे पार कर और किताब लिया, गीली जमीन थी इसमें अतरेगा इसमें काटे वो सब माल मिल गया, चोरी नहीं करी तो माल कैसे मिला, चोरी करी तो शायद इस चोरी करी, मैं कहीं से चोरी, पर इस जन्म की बात नहीं है, इस जन्म भर में पाप चोरी करी नहीं, फिर उनका करूंगा नहीं कभी चोरी करने को नहीं, जन्म भर में, जन्म कब हुआ, कि जब तवास भी दिया सकते हे भगवान मैं आपका हूँ, ऐसे ऐसा करते मैं आपका हूँ, आज से मैं आपका हूँ, आज से पहले चोरी करी जब आपका नहीं था उस समय चोरी करी, मैं आपका हो गया बाद में चोरी करी नहीं, अरे करूंगा नहीं, फिर कभी करूंगा नहीं, दन बता दिया। तो सच्ची बात बताओ, सच्ची बात ये कथा सुने, कथा में कहा कभी ऐसा कोई आदमी हो वो कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, आज से मैं आपका हूँ, पहले मैं जानता नहीं था, मेरे को पता नहीं था, मैं अभय में स्वरूप होते हुए सब प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ, जो मेरा हो जाता है उसको किसी आदमी से कभी कोई भय नहीं होगा, तो मैं भगवान का हो गया, भगवान का होने के बाद चोरी करी नहीं और करूंगा नहीं, ये पहले जन्म की बात है, चोरी कर गया पहले जन्म में की है, इस जन्म में नहीं की, हाथ नहीं जाया हाथ, सच्चाई के साथ मैं भगवान का हो गया, अब मैं भगवान का हो गया, अब चोरी कर करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा। तो आदमी का भीतर से भाव बदल जाता है एकदम के मगर, बिल्कुल किसी ने अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज अभी आप बैठे जितने भाई बहन सब आज से पक्का विचार कर ले हम भगवान के हैं, हृदय से विचार कर ले कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं, परमात्मा का मैं हूँ, अब शुद्ध होऊंगा, अब कोई पाप नहीं करूंगा, इतने मात्र थे आप शुद्ध हो जाओगे, बिल्कुल पवित्र हो जाओगे, बिल्कुल बस सच हृदय से मान लो, मन में रहेगा पेपर चोरी करी है तो आप हो रहेगा, बिल्कुल मैं चोरी करी नहीं करूंगा, नहीं कभी कहीं ना नहीं, तो ये तो विचार कर ले तो आदमी शुद्ध हो जाता है, कैसा ही अशुद्ध हो पर अगर विचार होता है हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी मैं आपका अभयम सर्वभूते व्रतम संपूर्ण प्राण से अभय कर देता भगवान, मेरा व्रत है, मेरा नियम है, तवास भी इतिहास कहता है कैसे विष्णु कैसे है शक्रदेव प्रपन्नाय याद दिया है शक्रदेव प्रपन्नाय तो स्मृति आसते एक बार शरण हो गया दूसरा शरण क्या हो बताओ आप एक बार भगवान के शरण हो गए दोबारा क्या हो गए भगवान वो सुखे राम जोड़े क्या रहते खींची क्या रहते एक बार हम भगवान के हैं अब भगवान के हैं हम अच्छे है तो भगवान के बुरे है तो भगवान के भले है तो भगवान के खराब है तो भगवान के अच्छे सब भगवान के हैं हम तो अब अपनी जान में बुरा ही नहीं करेंगे वृद्ध कर दिया तीम आप पवित्र हो जाओगे सबके सब आज ऐसा तीम कर लो कारण क्या कि पुरानेश संबंध आप सबके सब हमें वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन ये अनादि मेरा अंश है सदा से मेरा अंश है सदा से मैं भगवान का हूँ अब भगवान का हो गया अब भगवान का बीच में नहीं रहा अंदर पाप किए अब पाप करूंगा नहीं मैं भगवान हूँ सदैव प्रपन्न आए एक बार दोबारा क्या होगा आप बताओ जब अपने मन से एक बार कह दिया कि मैं भगवान का हूँ दोबारा क्या कहेगा क्या कहेगा भगवान में हो गया दोबारा कहता है तो पहली बार मानी नहीं है मानी नहीं तो दोबारा कहता है वो क्यों कहते हैं मान ली मैं तो भगवान का हूँ भगवान कहते हैं ममई वंश मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश है और अंश भाई अंश हूँ और मैं स्वीकार कर देगा भाई ईश्वर अंश हूँ कभी नहीं हो सकता दूसरा मैं ईश्वर अंश हूँ उसी दम पवित्र हो जाए, उसी दम एकदम एकदम एकदम। अब आज जितने भाई बहन बैठे अगर हृदय से याद करे कि हम भगवान के हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, आप बाहर पवित्र हो जाएंगे, वे बीच में गए सब पाप खत्म हो गए। अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त तत्र का परिवना अव्यक्त आदि भूतानि, सब प्राणी अव्यक्त आदि है, पहले अव्यक्त थे व्यक्त नहीं हुए, ये व्यक्त मध्य में हुए, अंत में अव्यक्त हो जाएंगे। अब आई दीखते फिर दीखे नहीं गए, ये जन्म से पहले आज 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष कोई नहीं है, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, 200 वर्ष के भीतर भीतर जो है, तो पहले अव्यक्त है पीछे अव्यक्त है, तो अव्यक्त होते ही भगवान के हैं, अव्यक्त होते ही ध्यान है, अव्यक्त होते ही कहते अव्यक्त हो जाओ हम भगवान के हैं, बिल्कुल स्वप्न में भी रेखा नहीं हो भीतर के मैं भगवान से अलग हूं, तो एकदम पवित्र हो जाएगा, एकदम बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, क्यों शुद्ध तो है ही, मूल में परमात्मा का अंश होने से शुद्ध तो है ही, अशुद्धि तो बीच में आई छोड़ दिया, अब निकल गए, अब अशुद्धि कोई करेंगे ही नहीं, कोई पाप करेंगे ही नहीं, पापी कैसे होंगे, आज विचार कर लो, आज अभी अभी अभी अभी विचार कर लो, बैठे बैठे कि हम पाप नहीं करेंगे, सगदेव प्रपन्न आया तबास्मी तुझे हंसते, हे नाथ मैं आपको ऐसी याचना करता है, एकदम सर हो जाए, एक दफे दो दफे क्या होगा आप बताओ, आप अपने को एक बार दे दिया दोबारा याद हो गए, आप साधु बन गए दोबारा क्या बढ़ोगे, शक्रदेव प्रपन्न आए, शक्रदेव प्रपन्न आए तो वास्मित यासते, आपका वैसा यचना करता है उसको मैं अभय बैठा अभय सर्वभूते मम व्रत, ये मेरा व्रत है मेरा नियम है, तो मैं भगवान का हूं कहते ही आप पवित्र जाओगे, आपने अष्टे स्वरूप को जान लिया, बीच में तो नकली हुए भी वजह वहां कोई असर नहीं होगा, सच्चाई के साथ मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान का हूं सच्चा मानते ही मात्र प्राणियों को भगवान का मानेगा, मात्र प्राणी भगवान का जो सब के सब सबका आदर करेगा, पूजन करेगा, आदर करेगा, भगवान के मानेगा, झूठ कपटाई आगंतुक दोष है, ये भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान से पैदा हुए हैं, भगवान ने पैदा किए हैं, सब परमात्मा के हैं, इस वास्ते ये शुद्ध है, परम शुद्ध है, परम शुद्ध है, पवित्र एकदम, ये जो मुक्ति होती है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, होती है वो निर्दोष हो जाएगी, इस वास्ते मुक्ति स्वतः है आपकी स्वाभाविक, उसको जिस दिन स्वीकार कर लो उस दिन मुक्त हो, स्वीकार नहीं कर लो बंधे हो, आप अपनी तरफ से ही बंधन में हो, मुक्त होते नहीं है, इस वास्ते सच्ची बात है उसको ठीक तरह से अपने अनुभव करो कि मैं भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं, केवल मैं भगवान का हूं, अब मेरे घर कोई नहीं है, घर सबके सब मर जाए तो क्या हुआ, अरे बहुत बड़े धनी अनुमानी हो जाए तो क्या हुआ, अपने के मतलब अपने उनके नहीं, उनके अपने नहीं, धनी हो चाहे गरीब हो, सुखी हो चाहे दुखी हो, अपने क्या मतलब, हम तो भगवान के हैं, अरे भगवान कभी दुखी होते नहीं तो हम दुखी हो गए, तो भगवान पापी होते ही नहीं तो हम पापी क्यों हो गए, भगवान कभी जन्म मनवाते ही नहीं तो हम क्यों हो गए, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का पार का मरे न मारा जाए, न मरेगा न मरेगा, अविनाशी का मारेगा, परमात्मा का मारेगा अविनाशी का है। तो राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मर जाए तो मैं मरूं, मैं क्यों मरूं अकेले, मैं तो मरूं, राम जी मरे ही मरूं, मैं क्यों मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, हमारी भला है, मरे क्यों मरे, अविनाशी अपार का भरे ने मारा जाए वो मारा जाएगा, अविनाशी अपार को मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस वास्ते मां मे कम शरणम ब्रजा अहं त्वा सर्व पापे प्यो मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, पापे भयकर भी समाता है फिर भी इसे सर्व सो जाएगा, कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान के हो गए तो कितनी विशेष बात, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अंत सर्व पापे मोक्ष। आज ही साफ हो जाए, साफ एकदम सब कर्म किए वे कच्चे हैं, कर्म किए हैं तो बने हैं, ये बनावटी है, ये है नहीं असली, आप असली हो, आप असली पाप पुण्य किए हुए हैं वे फल भोग कर नष्ट हो जाएंगे, अरे आज ही कहते मैं भगवान का हूं तो पाप छोड़ दिया, छूट गया, आप सब भगवात्मा है, इसे संदेह नहीं, सच्ची बात है, इसमें शंका हो तो बोलो, अभयम सर्वभूत ददाम व्रतम नाम, ऐसी बात है सज्जनों, सब महात्मा हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 27 अगस्त 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम